Predádovéť az dolgozik? Ko? Predádovéť. Ne, a ponedeljak ujutro, meg a vysvér. Ponedeljak rádi? Da, ujutro, vodite. Dobre. Most jön a... Most jön, időpontot kérni, most jössz a... Zakázati, ne, pa ne, bi zakazivala rádi tu i posle će ti u respirator, no. Tako da vi dođite do 8 sati do. No, da. Ako možete, do 8. Haló. Nem dolgoznék, csak hétfőn kezd el dolgozni. Nem tudom, mi lesz. Jó. Elment a karácsonyi szabadságot, kivette magának. Noikot is. A Fedáldol is. Nincs semmi más. Nem, aztán el van keveredve, akkor nem tudom, milyen azon csak tudod átnevelni. Meg rengetegen vannak bent, a 20-30-an bent van, én nem fogod beülni, várni, valami szart még összeszedek. Hülye, már tisztára nem vagyok már. Ma megnézem délután, hogy ki lesz ottan. Ma szállsz. Thank you.

Hmm.